באיזה מעשים השם יתברך חפץ, יתקרב לצדיקי אמת, כי אצלם נגנז האור הטוב, וילך בדרכיהם להסתכל מעודו עד סופו, מבחרותו עד זקנותו עד תכליתו הנצחי וכנ"ל. ואז ידע האמת באיזה מהם חפץ השם יתברך וכנ"ל. ואין בסנהדרין פרק 4 מיתות, מאמר רבותינו זכרונם לברכה, תניא, ודורש אל המתים זה המרעיב עצמו וכו'. וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא הזה היה בוכה. ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה, שורה עליו רוח טומאה? המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמה. אבל מה יעשה שעוונותינו גרמו לנו שנאמר עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אמר רבא, איבאו צדיקי ברו עלמא שנאמר עוונותיכם היו מבדילים. רבא ברא גברא, רבי חנינא ורבי יושעיה אבו יתווה וכו'. ופרש רש"י, איבאו צדיקי להיות נקיים מכל עוון, אבו ברו עלמא שנאמר וכו'. אם לא היו בהם עוונות, אין כאן הבדלה. כל זה שייך למעשה בלק ובילם שכתבנו שם מגודל כוח הבחירה אין שם היטב. ובפרק הנחנקין איתה, רבי יוסי הגלילי אומר, הגיע תרא לסוף דעתם של עובדי כוכבים. לפי כך נתנה התורה ממשלה בה, שאפילו מעמיד לך חמה באמצע הרקיע, אל תשמע לו. ופרש רש"י, נתנה התורה ממשלה בה, כלומר, אפילו תראה אותו נביא מושל ועושה כרצונו, דכתיב ונתן לך אותו מופת, עד כאן לשונו. כל זה שייך לעניין הנ"ל עד כמה וכמה כוח הבחירה מגיע ואבן מאוד. ואין מסכת עבודה זרה מה שכתוב שם, לעניין מה ששאל וכו' והשיב לו, וכי יאבד עולמו מפני השוטים. פ. וזהו שכתוב כי כיתני זה שלוש רגלים, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. והזכיר זכות וכוח השלוש רגלים דייקה, כי הם מועדי השם מקראי קודש שקוראים ומגלים את הרצון. והוא רצה לבטל זאת ולהכחיש ברצון חס ושלום, כי היה בחינת מצח הנחש וכנ"ל. פי א', וזה בחינת פתיחת פי האתון, שהשם יתברך פתח פי האתון, והיא בעצמה הוכיחה אותו שנעשה נס שלא היה מעולם. כי בזה הראה לו השם יתברך מאין נמשך כוחו הטמא לפעול פעולות רעות, כי המשיך הזוהמה על עצמו כל כך על ידי תאוות ניאוף בזוהמה כזאת עם בהמה, עד שעל ידי זה היה לו כוח דסתרעך בפיו הטמא. כי כן מנהיג השם יתברך עולמו, שמי שרוצה לפעול פעולות בקדושה צריך שיהיה קדוש ופרוש גדול מאוד, כמו משה רבנו עליו השלום. ואם היה שוגה חס ושלום מעט בקדושתו, לא היה יכול לפעול כראוי. ולהפך, בטומאה היה כוח בלעם דייקה על ידי שטימא עצמו כל כך, ועל ידי זה דייקה היה לו כוח בפיו הטמא. וכמובן בזוהר הקדוש ובספרים פעולותיו על ידי טומאות עצומות שטימא עצמו בשכבת זרע, אצל הרי חושך וכו' להכוונה לצלן. על כן הראה לו השם יתברך מאין כוחו נמשך, ומה שפעל בכוחו הטמא שהמשיך כוח הדיבור, פה, לטומאה והסתרא אחרא כל כך, על ידי מעשה אישות שעשת עם אתונו. עד שנמשך כוח הדיבור לאתון בעצמו, עד שהאתון פתח פי והוכיח אותו בעצמו והודיע לו לעיני כל השרים שהלכו מהיכן בא כוחו. כי אמרה לו, העסקן הסכנתי שמרמז על מעשה אישות, כמו שאמרו חז"ל. ובזה הראה לו השם יתברך שאין כוחו הטמא חס לשלום ממנו ומעצמו, רק הכל ברצון השם יתברך שברא העולם ברצונו בחוק כזה, שיהיה כוח לאדם להמשיך בבחירתו כוחות העליונים כרצונו. אבל אף על פי כן הכל ביד, ביד השם כחומר ביד היוצר, כי אין עוד מלבדו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה לעניין כשפים, רק שנותן להם כוח לפי שעה בשביל הבחירה, אבל אחר כך גא בדילי, והמחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, ומיני ובי אבא נזיל בנרגה, שהאתון בעצמה שטימא את עצמו עמה שמשם היה כוחו הטמא, היא בעצמה המשיך להשם יתברך הדיבור, ופתח את פיה, והוכיחה אותו והודיע לו לעין כל מה שעשה עמה. ככן מגיע לו, מאחר שמשם המשיך כוח דיבורו הרע. על כן הראה לו השם יתברך שבזה בעצמו המשיך הדיבור לאתון בעצמו לביישו ולנקום בו, בבחינת תמוטט רשע רע, וכתיב תייסריך רעתך ומשובותיך תוכיחך. ועיין עוד במקום אחר בזה מדברנו, שדייקה על ידי זוהמתו הגדולה נא להמשיך הדיבור לשם וכו'. פ"ב